آج کی گفتگو کا تیسرا پہلو ریاکاری کی اقسام. ان پانچ اسباب کے بعد ریاکاری کی بھی پانچ قسمیں ہیں. کچھ لوگ الریاء فی الدین بالبدن اپنے جسم کے ساتھ ریاکاری کرتے ہیں. کیسے؟ کچھ لوگ اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے, لباس پہنیں گے پھٹا پرانا, لوگ کہیں زاہد آدمی ہیں, نیک آدمی ہے, اس کو تو لباس کی پرواہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی تقوی نہیں. ہاں, تقوی کی یہ کیفیت تو حدیث میں آتی ہے کہ انسان سارا کچھ لٹا دے اور اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, تو پھر تو سمجھ آتی نا, سب کچھ اللہ نے دیا بھی ہو نہ وہ اللہ کی راہ میں دے, اور خود بھی اپنے اوپر کپڑے ایسے زیب تن کر لے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ رحم کھائے, اور اپنے جسم کو اس طرح کمزور کر لے کہ لوگ جو ہے وہ ترس کھائیں. یہ بدن کی ریاکاری ہے, اپنی ڈھول ڈھال ایسے بنا لے جس سے وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے. دوسری قسم الریاء بالہیئۃ والزی. بعض لوگ بال بکھرے ہوئے ہیں, کنگھی بھی نہیں کی, پراگندہ حال ہیں, کیا ہوا؟ بس جی کام ہی بڑے ہیں, ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ, کیا کہ صحابہ سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ. صحابہ کرام کی تو عادتیں دیکھیے, ایک ہی مرتبہ ایک شخص کے بال کھلے ہوئے تھے اور کوئی پرواہ نہیں آیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ صفی بیتی ہی میں یسکن رأسا, اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے کہ پانی سے کم از کم بال درست کر لے. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, یہ تو شیطان لگ رہا ہے. اور دیکھیں مینٹالٹی کیسے بن چکی ہے کہ آج جتنا غلیظ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پہنچی سرکار ہے. ہاں, جتنا لباس سے زیادہ دور ہوتا ہے, لباس اس کے اوپر نہیں ہوتا, کہتے ہیں اب یہ اس درجے پہ پہنچ گیا جو بولے گا پورا ہوگا. اور قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد متقی بنتا ہے, اور متقی سے بڑھ کے کوئی دنیا میں پاکیزہ نہیں ہوتا. تقوی تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ وہ تو ذرہ برابر بھی دنیا کی علائش اور حرام کے قریب نہیں جاتا, تو وہ اس طرح جو ہے وہ چھ چھ دس دس سال غسل ہی نہ کرے, اس کو کہتے ہیں ولی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں دیا. تو یہ ریاکاری ہے اپنی ظاہری شکل و صورت میں. ریاکاری کی تیسری قسم الریاء بالقول, قولی ریاکاری. کچھ لوگ آپ سے بات کریں گے, آپ ان کو جانتے نہیں, اور وہ اپنی بات انہوں نے صرف اتنی بتانی ہوتی ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں, لیکن اس بات کو بتانے میں وہ دس باتیں پہلے ہی بتائیں گے, اصل میں میں وہاں گیا, پھر میں اصل میں وہاں چلا گیا. بس کیا بتائیں, لوگوں کی ڈیمانڈ ہی بڑی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ کیا, انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں آپ سے. اپنی بات سے ظاہر کریں گے کہ میں بہت اونچی چیز ہوں, اللہ تعالیٰ اونچی چیز جنت میں بنائے, دنیا میں صرف اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا تھا, اور صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا, اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا ہی رکھ, اور لوگوں کی نظروں میں اللہ تو مقام جو دینا ہے وہ تیری رحمت ہے, لیکن یہ ثابت بات سے کرنا, میں نے بڑے جو ہے وہ کمال کے پہلو اختیار کیے ہوئے ہیں. چوتھی قسم الریاء بالعمل, عملی ریاکاری. اکیلا نماز پڑھے گنتی کے چار پانچ منٹ لگیں گے, اور اگر لوگوں کے سامنے پڑھے کیا کمال کا رکوع ہے اور کیا کمال کا سجدہ ہے. وہ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے ذہن کے تیز ہوتے ہیں, وہ ایک شخص نے کہہ دیا دوسرے کو یار تم اکیلے نماز پڑھتے تو منٹ لگاتے ہو, لوگوں کو پڑھاتے تو بڑی دیر لگاتے ہو. کہتے ہیں سنو, آپ کو پتا ہے اکیلا انجن جب بھاگے تو کتنا تیز بھاگتے, تو جب ساتھ گاڑی لگا دی جائے تو کچھ وقت زیادہ لگتا ہے نا. اس طرح کے جوابات سے انسان کی خلاصی تو نہیں ہو جاتی, آپ کا ظاہر باطن اور جلوت اور خلوت ایک ہونے چاہیے. जितना आप वक्त लगाते हैं लोगों के सामने, होना चाहिए कि अकेले इससे ज्यादा लगाओ। पांचवी रियाकारी की, अल मुराअतु बिल अस्हाबी व ज़ाइरीन। कुछ लोग रियाकारी की ये किस्म भी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करेंगे किसी बड़े को फोन करें हमारे घर में आए, किसी बड़े आलिम को कहेंगे हमारे पास फोरा, आपको पता है मिनिस्टर भी आया था और मेरे घर में आए थे वो। अल-मुराअतु बिल अस्हाबि वज़्ज़ाइरीन, रियाकारी की इस पांचवी किस्म में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये पांच वो रियाकारी की किस्में हैं जिसमें उम्मत इस वक्त मुब्तला है। जब तक ये पांच पहलू नहीं छोड़ेगी उनके अमल में बरकत नहीं आएगी।